Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah iman ve istikamet konumuz. İman ve istikamet. İman her şeyin başı iman. İman can, ruh anlamına geliyor. Amel beden anlamına geliyor, beden. Ruhsuz beden bir şey yaramıyor. Ruh çıktığı anda beden bir şey yaramıyor böyle. Bir kadın bile ufak çocuğu hasta da olsa onu bağrına basar, onu sever böyle. Hasta da olsa böyle. Komada olsun yine sever böyle. Ama çocuğun ruhu canı çıktığı anda ondan kadın korkar muhtemelen. Genç kadın korkar ondan böyle. Ne oldu? Öldü. Aynı beden duruyor. Beden duruyor böyle. Üstteki giysisi tamam, patiği tamam, her şey tamam. Ama kadın korktu. Neden? Öldü diyor muhtemelen. Yani aslında insan ruhu seviyor. Bakımda. Ruhu seviyor böyle. Ruh çıkınca kadın yavrusuna korkuyor muhtemelen böyle. İşte iman da ruh anlamına geliyor, ruh böyle. İmansız beden, ruhsuz. Bir ceset anlamına geliyor, imansız böyle. Allah korusun. İmanı gitti mi, artık ruhsuz beden. Rezibillah Teala böyle. Sapıktır, alkolüktür, nedir, ne yaptığını bilmez. Hayatı zindandır o kişi hayatı böyle. Yani dıştan görünce, belki insana benzer ama hayatı zindandır bunun böyle. Yüce Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde İnnellezine kavrabbunallah İnnellezine şu kimseler kalu dediler ne dediler bunlar? Rabbunallah Allah Celle Celaluhu Rabbimiz dediler. Biz dedik elhamdülillah. Önce Allah Celle Celaluhu Rabbimiz Rabb yaratan, yöneten, besleyen, terbiye eden, şu bedene yaratan topraktan, toprağa bakıyoruz, bahar geldi mi, o ölü toprak canlanıyor zaten toprak böyle. Toprak az böyle. Yeşil çimenler, çiçekler, ağaçlar yeşeriyor, yaprak veriyor, meyveler veriyor. Ne de oluyor bunlar? Topraktan bunlar hep. İnsan da aslı toprak mıdır? Böyle. Sonu yine toprak. Bak. İnsan yağlı toprağı yağlı insan ölünce yine insan aslına dönüyor. Toprak oluyor böyle. İnsan doğduğu zaman dünyaya gelince bir kundağa sarılıyor. Adı kundak dönüyor buna. Ölünce yine kundağa sarılıyor. Adı kefen oluyor. Böyle. Yani hayat denen şey başı kundak, sonu kefen böyle. Arada bebeklik var, çocukluk var, gençlik var, orta yaşlılık var. Koşma, koşuşturma var. Kavga var, tartışma var arada var. Ama sonunda hepsi ne oluyor? Balon gibi sönüp gidiyor muhtemelen böyle. Balon gibi böyle. Güh diyor, gidiyor böylece. Yani gerçekten şöyle biraz düşünebilsek hayat yani nedir hayat mıdır? İşte önce de geliyor, iman geliyor. Allah Celle Celaluhu bizim Rabbimiz. Yaratan o. Mevlamız böyle. Bir evde oturan olmasa kimse, ev harap olmaz. Harabe dönüşür böyle. Sınıfta öğretmen olmasın, sınıf karışır böyle. Askeri bir ücretle komutan olmasın, o bile karışır muhtemelen. Yani bir yönetici, lider, otorite olmadan yürümez böyle böyle. Şu aleme baktığımızda bir denge düzen var şu aleme, denge düzen var böyle. Dünyanın dönüşü, güneşin dönüşü, mevsimler, gece gündüz, şu aleme bir denge düzen var böyle. Bu kendi oluşmadı tabi bunlar böyle. Bunu bir yaratan var. Bu dengeyi kuran Mevlam var bu şekilde böyle. Sümmestekamı, ondan sonra istikamet gerekiyor. İstikamet. Yani Allah yolunda kişi yönünü belirlemesi, o yöne gitmesi böyle. Yön gerekiyor böyle. Bir insan bir yere gidecek, önce yolu kişi öğreniyor. Nereden gidilir oraya bilmiyorsa. Nereden gidilir oraya? Şuradan gidiliyor böyle. Gidiliyor böyle. Bir de tabela oluyor yollarda böyle. Okla gösteriyor. Vereceğine böylece böyle. İşte Rabbim bize gösteriyor tabelayla Kur'an-ı Kerim'de. Ne bunlar? Yani burası harama gidiyor. Burası cehenneme gidiyor. Burası şeytan yoluna gidiyor böyle. Bu da Allah yoluna gidiyor. Yani gidiyor böyle. Sümmestekamı istikamet. Nedir istikamet? Önce yönünü Allah'a dönmek Celle Celaluhu, Allah'a tam teslim olup Allah'ın emrettiği gibi yaşamak gerekiyor böyle. İkisi yalp yaptı mı, kaydı mı sağa sola, yoldan çıkıyor mu böyle. Doğruca belli olmaz böyle. Yani bir araba freni patladı, yoldan çıktı mı, doğruca belli olmaz böyle. Hayat çok kısa gerçekten muhteremler. Yani bırakalım mahşeri ahireti de kabir alemine göre bile dünya hayatı çok kısa böyle. Allah rahmi ikinci dünya alemi böyle. Dünya alemi böyle. Mesela bundan önce ölenler kim bilir kaç bin yıl yatıyor kabrinde bak. Kaç bin yıl yatıyor. Ne yapıyor şimdi orada? Eğer istikameti doğruysa rahat oradan böyle. Rahat böyle. Oh, aldanmamışım o dünyaya diyor. Böyle. Ama aldanmışsa, Allah korusun, aldanmışsa yandı gitti oradan böyle. Pişman. Ne diyor orada? Ah, kaddemti hayati böyle. Kaddemti li hayati. Ah, buraya gönderseydim keşke. Buraya gönderseydim böyle. İş işten geçiyor mu? Orada tövbe geçersiz. Namaz kılacak ama kabul olmuyor. Dünya alemi imtihan alemi bu şekilde böyle. Yani şu kısa hayat için günah işlemeye değmez muhtemelen böyle. Yani insan veya düşünsen şöyle gerçekçi olarak akıl düşünsün bunu. Değmez günah işlemeye. Bir kadın kız mesela neye açık geziyor? Haram işliyor. Günah işliyor. İhsan ediyor Allah-u Teala'ya. Değer mi bu? Değmez ki. Çünkü sonu belli ama. Ne olacak? Bugün gençtir, güzeldir. Ama yarın yaşlanacak. Yüzü buruşacak. Saçı ağaracak. Beli bükülecek. Gözü görmeyecek. Kulağı işitmeyecek. Daha dünyadayken daha bu şekilde böyle. Koca kral olacak böyle. Ondan sonra ölecek. Mezara girecek böyle. Peki değer mi şu kısa ömür için o gençliğini boş harcamak böylece? Allah bunu yasaklamış böyle böyle ya. Yasak Mevlam bunu böyle. Namaz kılmayan oluyor namaz kılmadan. Oluyor. Nasıl oluyor böyle? Doktora gidiyor. Tansiyon yüksek. Şeker yüksek. İşte şu yasak sana böyle. Ya aslında ben yerim bunları böyle diyor. Yersin ama kim bunu çeker cezasını? Kendi çekim muhteremler. Diyor doktora görmüyorlar mesela böyle. Tuz yasak. Atıyor tuzunu dolduruyor böyle. İstediği gibi yiyor bunlara böyle. Ondan sonra hastalık devamlı artıyor bundan böyle. Kim çekiyor cezasını? Kendi çekiyor bu şekilde. İşte günah işleyen de cezasını kendi çekiyor. Haşa Allah bir şey olmaz ya Cezalim Mevlam. O da bir alim Mevlam'dır. Bu alim yaratan Mevlam böylece. Kul bunu kendi çekiyor böyle. Allah Celle Şahane bir şey yasaklamışsa onun dünyada cezası var. Dünyada da böyle. Bedensel. Sağlığı bozulmuşlar böyle. Bir kumar mesela. Kişi oturuyor kumara başında. Saatleri gerilimde ama böyle. Heyecanda, streste, gerilimde. Açmıyor gözünü. Buna dayanmaz ki beden. Beden dayanmaz ona böyle. Alkol alıyor. Kendi mi alıyor? Beyin de gidiyor. Akciğer de gidiyor. Mide de gidiyor. Dünyadaki daha bunlar bu şekilde. Bunun için ne gerekiyor? Önce iman Allah Celle Celaluhu, Allah birdir. La şerike leh, onun şerik orta yoktur böyle. Orta kabul etmez böyle. Bu alim ikiye bölünmez. Haşa iki ilah olsa ne olur? Biri dünyayı bir tarafa götürür, biri güneşi bir tarafa götürür, biri yıldızları başka tarafa götürür. Alem karşı gitti böyle. İnsanı kim yaratacak böyle? Demek istikamet, bu da nedir? Allah emrettiği gibi yaşamak muhtemelen böyle. Kulun namaz kıl Mevlam buraya böyle. Kılarsa ne olur? Yararı kendisine muhtemelen böyle. Kendisine kişinin böyle şey. Oruç mesela, oruç böyle. Açtır insan Ramazan'da bir ay, gün üzere. Bunun kime faydası? Kendisine muhtemelen böyle. Beden bir dinleniyor böyle. Bedende artıklar var, yağlar, pislikler var. Onları atıyor bunları, atıyor bunları bu şekilde. Beden bir temizlenmiş oluyor böyle. Faydası insanı kendisine gene böyle. Bir fabrika bile mesela, devamlı çalıştı mı olmuyor böyle. Bir ara veriyor, bir bakım yapıyor fabrika zaten böyle. Şimdi gelelim inşallah, bir kişi Allah Rabbim der Celle Celaluhu. Allah boyun eğer. Hatta Allah Teala'yı bir de sevme. Allah Teala'yı sevme böyle. Bunun üstünde aşk vardır. Allah aşkı ile aşklanır böyle böyle. Allah aşkı. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Züleyha vardı Mısır'da. Onun kölesiydi Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam. Oraya satıldı, köyde satıldı Yusuf Aleyhisselam. Züleyha kölesi oldu. Yusuf aşık oldu Züleyha bakın. Ona aşık oldu. Züleyha kölesine. O zahiren görünüşe köle ama. Aslında tabii köle değil aslında böyle. Peygamber oldu. Yani buradan tek bir öz alacağım buradan. Yusuf Aleyhisselam tabii o anda peygamber değil ama peygamber namzedi. Peygamber'e yakın bir makamda, evin üzerinde. Arap işleyemez yani böyle. Öyle bir halde ki, manevi bir halde, aşkullah'ta, o aşk kendini koruyabiliyor kişiyi böyle. Züleyha ne kadar Yusuf Aleyhisselam'a kötü teklif bulunduysa da, bunu da kabul etmedi böyle. Sonunda cezaya uğradı, atıldı zindana. Yedi sene sonra çıktı zindandan. O zaman Züleyha'nın kurası ölmüş. Kurası ölmüş. Züleyha geldi, krala geldi. Mısır'da oluyor bu olay. Dedi ki ona, ben dedi, kocam varken, sağken dedi, senin dedi, maliye nazırındı, bakınıydı. Yusuf'a aşık oldum. Harun'a aşıkım. İşi onun için yanıyor. O zaman bana haram diye bakmadı o. Ne oldu dedi, yalvardı hükümdara. Beni helal alsın dedi böyle. İster bir gece sonra beni boşasın ama alsın dedi böyle. Hükümdar da dedi Yusuf'a dedi, Yusuf ne dersin? Helal olur dedi bu şekilde böyle. Nikah aktı yapıldı hemen böyle. Yapıldı. Yusuf Aleyhisselam da şimdi görev aldı orada. Resmi görev aldı orada. Züleyha emine gitti. Akşam Yusuf önüne gidecek. Züleyha emine gidiyor ama ayaklarına değil mi, ayaklarına değil mi, ayakları uçuyor sanki sevincinden. Yusuf nikahlandı. Aşk emine gelecek, ona kavuşacak. O aşkı yanmış, yanmış onun aşkıyla. Evine gitti. O zaman çalışma saatleri güneşe göre. Güneş doğarak iş başlıyor, batarak iş bırakıyor o zamanlar, o dönemde. Züleyha hizmetçileri var evinde, ev temizlendi, yemekler pişti, helvalar kavruldu, her şey yapıldı, koyunlar kesildi. Ne bekliyor? Yusuf'u bekliyor şimdi. Onun tek hayatta şeyi yok, Yusuf her şeyi. Tarası çıktı, güneşe bakıyor, güneş bastığına bakıyor böyle. Güneş de battı, Yusuf Aleyhisselam evine geldi, onu karşıladı, oturuyorlar sofraya, yemeye başladılar şimdi. Yusuf Aleyhisselam başladı bir sohbete şimdi. Manevi sohbet Yusuf Aleyhisselam. Manevi sohbet böyle. İmanla ilgili. Allah ile Celle Celaluhu. Allah sevgisi ilgili sohbete başladı. Züleyha yandı, yandı Allah diye yanına başladı şimdi. Gecelerse olmuş, ondan sohbet eder bunlar. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, bak dedi Züleyha, gecelerse oldu, artık yatalım mı? Züleyha sanki bir dalmış da, kendine geri gibi oldu. Bir an Yusuf'a baktı, Yusuf, Yusuf, senin benim bir ricam var. Hayır nedir bu? Ne olur bana izin ver, bu akşam yalnız kalayım ben. Peki ne oldu Züleyha? Hani sen bana aşıktın, bak kaç yıldır benim aşkımdan yandın beni. Bana kavuştun bu akşam, şimdi niye benden ayrı kalmak istiyorsun? Şöyle bir ah çekti, ah Yusuf, ah dedi. Ben Allah bilmiyormuşum, Allah'ta ben gafilmişim. Şu anda sen Rabbim bildirdin beni. İşim Allah diye yanıyordu böyle. Yani seni şu anda göremiyorum dedi böyle. Hani izin ver. Çekileyim odama. Sabah kadar böyle Allah diye yanayım böyle. Abi izin ver tabii. Vermez böyle tabii böyle. Şimdi Allah'ı bilmeyenler Celle Celaluhu ondan gafil olan ne yapıyorlar gafil olanlar? Hiç Allah değil geçiyor mu? Tabii harama, şuraya, buraya gidiyor bu şekilde böylece. Yoldan tabii sapma, istikamet bozuk, yön bozuk. Ama bir insan Allah-u Teala'ya birisi Celle Celaluhu'ya böyle. Bilmek için ne gerekiyor? Allah'ı çok anlamak gerekiyor, zikir gerekiyor anlamak böyle. Önce dil ile olur bu zikir böyle, dil ile böyle. Ama yavaş yavaş böyle. Allah. Sonunda bunun he vardır. Onun çıkması şart mı derler? Çıkmasa bu anlam bozuluyor burada. Allah, Allah. Arada bir Celle Celaluhu böyle. Allah, Allah. Önce kişi bundan pek zevk almaz. Yani gönül. Her duygunun zevki başka bak. Her duygunun zevki başka böyle. Gönül zevki başka. Göz ne istiyor? Renk istiyor böyle. Mesela bir karpuzu kestik. Beyaz çıktı böyle. Yani tatlı. Yani tatlı ama kırmızı ile böyle. Çiçek mesela. Göz renk işliyor. Renk işliyor tabii böyle. Göz bir gösteri işliyor bir göber böyle. Mesela bir yemek, pasta, masa oluyor. Süsleniyor bu şekilde böylece. Neyi süsleniyor? Bunun damağı fazlaca bu süsün böylece. Göz işliyor böyle böyle. Bunun koku istiyor. Damağın tadı başka. Bir de gönlün zevki var mı? Gönlün zevki var, gönlüm bu da. Gönlün ne istiyor? Allah istiyor böyle. Gönlün Allah istiyor işte böyle. Ona tatmaları gönlüne böylece. İşte demek gönlün Mevla'yı buldu mu? Bu da nasıl olur? Önce dil ile zikir böyle. Almak çok almak gerekir böyle. Her zaman böyle. Abdest abdestsiz böyle. Tesbih tesbihsiz böyle. Sayıya gerek yok böyle böyle. Ona gerek yok böyle şey böyle. Ama insanın belli bir zikri olur o başka. Onun devamını yaparsa başka böyle. Ama bunun dışında kişi mesela camiye giriyor. İki dakika ezana kalmış. Birkaç zikir edecek hemen tespih çıkıyor böyle. Ne gerek yok Tanrı ya? Ne oldu tespih çektiğinde böyle? Melek görev o. Yazsın melek. Melek saysın onu. Onu görme mi Tanrı der. Dinle önce zikir gerekiyor böyle. Allah yavaş böyle. Allah derken de Allah bilme gerekiyor Celle Celaluhu. Bir muhterem zat vardır. Evlullah'tan yani. Abdullah bin Tüssel Hazretleri diye. Abdullah bin Tüssel. Tüssel yaşadığı kasırın adı. Orada doğmuş yani. Tüsselli anlamına geliyor. Babası ölmüş. Yetim kalmış. Gidişten gelince annesi evlenecek. Başta tabii geliyor kadın kadınların. Annesi alıyor. Çocuğu dayısına götürüyor. Başka bir memleket kasabaya götürüyor. Dayısına götürüyor. Yine evlenecek. Bırakıyor bunu dayısına. Kadınlar dönüyor. Evleniyor kadın tabii. Bu dayısının yanında kalıyor. Yaşı 7 yaşında. Dayısının yanında kalıyor. Ama namazı kılmış o işte böyle. Dayısını camiye götürüyor. Getiriyor. Namaz kılıyor. Misafirle geçiyor artık. Bir gece yatsın camiden geliyorlar. Diyor ki dayısı, Abdullah otur bakın yormuş şuraya. Dayısı uyanık başına dayısı da böyle. Gönül uyanık mı? Gönül. Otur bakayım vermiş şuraya. Oturuyor. Bak yavrum diyor. Bizi yaratan var değil mi? Var dayı ya. Bak, bu alem başı boşu oluyor böyle, böyle, böyle. O zaman tabii lamba yanıyor. Bak bu lambaya gaz koyan var mı? Var. Fitilini bunu düzelten var mı? Var. Bunun içerisinde silen var mı? Var. Kendinkini yanan yanmaz. Bir lamba yanmıyor kendine. Eskiden gaz dolduruyor buna böyle. Fitili düzeltiliyor da böyle, üzeri kesilirdi. Lamba işte silinirdi. Yeni asılırdı. Bunu yapan var mı? Var böyle. Bak güneş yaratığı var mı? Var böyle. Peki ne yapayım dayı? Yavrum diyor, her açtan 100 defa Allah de diyor. 100 defa diyor böyle. Yapmanın şey böyle. Otur önce böyle. 100 defa diyor. Ama önce düşünüyor böyle. Allah bizleri yaratan, alem yaratan böyle. Her şey marika Allah Celle Celaluhu. Onun huzurundasın. Allah seni görüyor, biliyor. Allah senin sesini duyuyor. Niyetin Mevla'nın biliyor. 100 defa diyor. Ama de yavaş yavaş böyle diyor. Allah, Allah, Allah. Her Allah değiştiren diyor. Aklına şunu geçir diyor. Mi'ye, mi'ye. Allah benimle beraber. Arapça tabi bunu söylüyor böyle. Yani Allah benimle beraber böyle. Allah, Allah, Allah. Peki dayı diyor. Uyusamış çocuk çok böyle. Yani gönlü yatık. Yani ruhu çocuğun da ezel almış bir şey ruh böyle. Ezelden. Neyse gidiyor kendi yatağına. Oturuyor işte yatağın üzerinde. Şimdi düşünüyor. Beni doğuran da var. Babam da varmış. Annem de vardı. Şu var bu deken böyle. Onda da yaratan var. Allah hatırlıyor Cezali. Başlıyor böyle yavaşça böyle. Allah. Allah, Allah, Allah derken bakıyor, gönlü tat alma başlıyor bundan. İşte mesela bir çocuğa insan bir şey verir de bilmediği bir şeyi, al bunu yavrum dersen böyle, yani istemem isteyem der. Yavrum bir tane bak, tadına bakayım böyle. İşte bir tadına bir bakar, o güzelmiş de bir tane daha vermişler mesela. Şimdi bunda gönlü tat alma başlıyor böyle. Allah, Allah derken tatamaya başımını gönder böyle. Yüzü tamamlıyor ama yani bayağı oluyor muhtemelen böyle bak böyle. Öyle ihlaslı ama samimi böyle. 7 yaşında günah yok ama. O da böyle. Günah yok ama böyle. Günah sıfır ama. Yazılmıyor günah böyle. Günah sıfır. 100 defa diyor. Ona çok zevk alıyor. Yatıyor böyle. Sağında yatıyor. Uyuyuncaya kadar gönlü işte gönülden geliyor, içten geliyor böyle. Hep Allah, Allah diye uyuyor bu derler. Ama o gece, farklı gece oluyor gece şimdi. Gece farklı o gece böyle. Güzel rüyalar görüyor, yeşillikler, akarsuları, şunları, bunları. Hatta havada uçtuğunu görüyor. O kadar tatlıyı görüyor ki, çok güzel rüyalar görüyor. Dayısı geliyor kapıya. Ya Abdullah kum. Biraz sala, kalk. Abdullah yavrum namaza gideceğiz. Uyanıyor ama o kadar tatlı ki rüyaları da tabi namazda damiyim kalkıyor. Alıyor abdestini. Sünnet edip kılıyor. Gidiyorlar sabah namazına. Camiye gidiyorlar. İmam uyuyor farz namazında. Ama bakıyor ki namaz da farklı oluyor şimdi. Hep günü Allah diye böyle. Allah huzurunda. Allah beni görüyor. Biliyor Allah huzurunda. Namaza bakıyor, bu namazın da bir tadı varmış namazında ama. Namaz sırrı bir firsey bir olay değil böyle. Yat kalk değil namaz böyle. Onun bir iç şeyi var, iç alem var. Dış kapısı var namazına böyle. Bakıyor namazda böyle hep gönlünden Allah. Değil değil ama gönlünde böyle. Hep Allah, Allah diyor. O kadar tat alıyor ki namazdan. Tat alıyor. Namaz için eve geliyorlar. O zaman tabii çorba. İş geliyor, kahvaltı yok zamanlar. Çok bir şey. Dayısı işine gidiyor. Ve her gün sokağa çıkarmış. Arkadaşlar oynamaya. Oyunlara çıkıyor. Arkadaşlar oynuyorlar. Gel Abdullah. Bakıyor. Oyunda bir tat yok böyle. Atla zırpla koş. Anlamsız bak. O hepsi olmuyor böyle. Bir anlam veremiyor böyle. Atla zırpla, atla zırpla böyle. Hiçbir şey kalmıyor böyle. Böylece. Oturuyor kenarıya. Hep böyle Allah Allah yok tanrı. Sonra zamanla bu kısa zamanda bir evli oldu kendisi. Genç yaşında evli oldu böyle. İşte kim Allah'tan Celle'ye gafil ise dünyası da harap, onun gönlü de harap, gönlü harap mıdır böyle? Mesela sosyete böyle, paraları var böyle, ünleri var, hayranları var, mülk hepsi var, her şey var ama huzur bulamıyor. Ne yapıyor? Sosyeden çoğunluk uyuşturucu kullanıyor, uyuşturucu. Eroin kullanıyor. Morfin, eroin kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor böyle. Neden bunu kullanıyor böyle? Tatsızlık, huzursuzluk o da böyle. Sigara içiyor, yetmiyor. Dumanı tatmıyor diye kendisine böyle. Alkol alıyor, o da tatmin oluyor artık böyle. O tatmin etmiyor, artık uyuşturucu mesela. Yani kafa uyuşur artık böyle. İnsanlar çıkıyor böyle. Neden? Huzur bulamıyor muhtemelen böyle. Ne olacak bunun kabir hayatı? Ne olacak kabirde? Allah korusun böyle. Demek ki bir insan Allah Rabbim der Celle Celaluhu, sonra çıkamak tutarsa ne oluyor? Tetenezzeli oluyor. Tetenezzeli melaike. Melekler bu yana geliyorlar şimdi böyle. Üç halde. Ölüm halinde. Artık ecel yastığına başına koydu. Ümit kesildi. Doktora derler bizde bir şey yok derler. Bitti iş artık böyle. Artık ölecek böyle. Yani ne kadar kral derebey de olsa, imparator da olsa böyle, bin tane profesör olsa etrafında, ölecek artık böyle. Ama eğer böyle yaşamışsa, gönlü Allah aşkına tatmışsa, yine Celle, melekler geliyorlar. Rahmet melekeleri, rahmet azap, iki ayrı melekler böyle. Rahmetlere geliyorlar bir grup. İkinci hal kabre konunca geliyorlar. Kabre konunca böyle. Tabii öldü, yıkandı, son kundağına sarıldı, kefene sarıldı. Son gömlek bu tarafa, son gömlek böyle. Evinde, gardırobunda kimine kaç giysileri var böyle. Sayısı belli değil. Bir gidin tekrar giymeyenler. Böyle. Giymeyenler böyle. Üst üstüne hepsi kalıyor böyle. Kalıyor. Ne var? İlkel bir gömlek. Kefen. İlkel. Hazreti Havva anamızın girdiği aynı kefen. Aynı kefen. Aynı ilkel kefen böyle. Yakası yok. Vodası yok mu? Dikişi yok mu? Böyle. Kişi bu kefene giyiyor. Pamuk koyuyor. Ondan sonra tabut. Tabuta biniyor. O kefene sarılmak anı var ya muhtemelen. Ne kadar zor anda böyle. Öldü. Beden öldü. Ruh ölümsüz. Ölümsüz muhtemelen be. Ruh ölümsüz böyle. Sonra mezara konduğu an daha dehşet böyle. O zaman mezara konduğu anda herkes dağılıyor muhtemelen. Çoluğu, çocuğu, torunu, kardeşi, babası, arkadaşları, dostları herkes dağılıyor muhtemelen. Hele hava biraz soğuksa, biraz yağışlıysa hava güzelse oturuyor kez böyle. Öpek yiyor sohbet böyle. Mezarlıkta böyle. Hava güzelse. Ama hava soğuk. Biraz yağışlı varsa eskiyorsa hava böyle. Herkes bakıyor böyle. Artık yani çabuk olsun böyle. Hem atığı toprağa. Hoca biraz kısa kessin şey dua işte böyle. Herkes kaçıyor böyle. Ne oluyor? Melekler geliyor o zaman kabre böyle. Üçüncüsü kabirden kalktığı anda böyle geliyorlar. Peki ne yapıyor melekler? Şunu diyorlar. Bismillah. Ella tehafu ve la tahzenu diyorlar. Ella tehafu ve la tahzenu. Ella tehafu korkma. Ölüm anında cebel. Ölüm anında. Artık el yasına başını koydu. Öleceğini anladı. Gözünden artık perde kalkmaya başlar. Nasıl kalkmaya başlar? Gözün matlaşır muhtemelen. Gözün matlaşır böyle. Gözün nuru gider böyle. Bir ağır hastanın eğer gözün parlaksa ölmez daha. Önce gözün nuru gider ama kulak işitir bakın derler. En son kulak gider böyle, işitmeyi de böyle. Önce gözün nuru gider böyle. Bir hastanın gözü matlaşmış, artık nurunu kaybetmiş, parlaklığa gitmişse, beyazlığa başlamışsa artık onun öbür alem başlamış yönelmeye muhtemelen. O alemi görmeye başlar onda kişi onda işte böyle. Yani dünyayı göremez. Böyle biri gelir işte, dede ben tanıyor musun, bir amcayı tanıyor musun böyle. Sesine meslemle şey yapmaya başlar böyle. Artık pek göremiyor böyle. O zaman melekleri görüyor insan işte, melekleri böyle böyle. Melekleri geliyorlar, gidiyorlar buna. Korkma, korkma, sakın ha, önünden korkma. Korkma. İmanın kurtarırsa Allah'ın izniyle. Hiç sakın korkma, önünden korkma böyle. Vela tahzenü, hüzün de duyma. Mahzun olma böyle. Arkada kalanlara. Çoluğum, çocuğum mesela, olur, genç olur mesela böyle. Üzülme bunlara böyle. İkincisi, kabre girdiği zaman geliyor mehter böyle. Kabre girdiği anda tabi kabre yatırılıyor. Tahta diziliyor. Toprağa atılıyor. İnsanlar kabirdeki toprağın süsüne, şekile bakıyor insanlar. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, birbirine böyle. Herkes karışıyor burada. Herkes karışıyor böyle. Şunu, bunu, bunu koy böylece. O zavallı ona geçmiş o zaman böyle. Geçmiş yani. Onun derdi başka anda ben. Başka böyle. Onun derdi başka böyle. Aslında çok orada sükunet lazım böyle. Kabirde gömülürken mevta böyle. Çok böyle sakin olmak gerekiyor böyle. Herkese böyle karışmaması gerekiyor. Bilen kim versene, onunla yavaş bunu yaparlar. Gürültü yapmadan o kişi alışsın bundan. Hepsini görüyor böyle. Hepsini görür. Bizden daha iyi görüyor ruh muhteremler. Mesela biz şimdi şu dua etsin, göremiyoruz böyle. Ruh onu da görüyor. Melek de onu görür. Mesela günümüzde hazır ışınlar var böyle. Karşıya geçiyor böyle. Herkes gidiyor. Arkadan bakıyor böyle. Hadis-i şerife geliyor. Ayaklarının sesini duyuyor. Giden gidiyor böyle. Artık gözden kaybolurlar. Böyle tıkır tıkır aksine duyuyor böyle böyle. Gidiyorlar. Tek başına kalıyor. En korktuğu an, ama dünyada yaşamışsa, başta geçtiği gibi yaşamışsa, evet, hemen geliyorlar böyle. Ne diyorlar? Sakın korkma, korkma. Korkma, korkma sen mezunan böyle. Sakın mahzun olma. Üzülme geride kalanlarda. Onlara üzülme. Tabi onda iki melek sual sormaya geliyorlar. Yardım ediyor kendisine böyle. İki melek geliyorlar. Altları münker nekir. Münker nekir hiç bilinmeyen bir varlık anlamına geliyor böyle. Yani meleklere de benzemiyor böyle. Başka bir varlık bunlar böyle. Bir anda sanki bir gök gürülüyor, bir şişme çakıyor. Böyle bir deprem oluyor böyle. İki melek dikiyor karşısına böyle. Münker nekir. Bunun ameline göre görünüyorlar buna böyle. Ameline göre böyle. İyiyse ameli, yaşantısı iyiyse güzel görünüyorlar kendisine. Tabi orada şimdi ne var? Kabirde soru var. Ya nedir kabir? O alemin gümrük kapısı. Kimin kontrolü başlıyor böyle? Kimlik? Kimse bakalım sen. Ne diyorlar? Rabbin kim? Men Rabbike. Men Rabbike. Rabbin kim? Rabbin kim böyle? Bunu söylemek için ne gerekiyor? Eğer Allah inancı ruhu işlemişse, beyni gibi bitti gitti bu böyle. Bir gün yolda biri karşılaştı. Bana da şöyle dedi böyle. Ya senden bir ricam var. Avrala ne olacak? Dedi bana yazar mısın de böyle kabirdeki soru cevapları. Ne yapacak? Ezberleyeyim dur cevap vereyim. Öyle olsaydı mı? Herkes yapar bunu bu şekilde böyle. Neden dedi? Dedim ben şimdiden yazsam. Ezberlesen bu ezber nereye gidiyor? Beyne gidiyor. Hücrelere böyle. Beyinde hafıza diye bir merkez var. Orası hıfz ediyor, koruyor beyi. Alıyor onlara böyle şey. Beyindeki merkez. Yani sinir hücreleri böyle. Alıyor onlara böyle. Öldüğün zaman beyin de ölüyor. O sinir de ölüyor. O da hücre ölüyor böyle. Oradaki yaramıyor bir şey ortaya bak. Ölmem böyle. Ne gerekiyor? Ruh. Yani gönül. Aynı anlamak bunlar böyle. Gönül ruh anlamına göre böyle. Eğer ruha işlemişse bu aşk, ruha işlemişse, kalıpta kalmamışsa, kalıbı aşmış, ruha işlemişse, bu nereden belli olur? Rüyada belli olur muhtemelen böyle, hayatta böyle. Her şeyin yani bir alamet belirse, her dünyada var mı? Alamet böyle. Eğer bir insan rüyasında okuyorsa, Allah'ı zikrediyorsa rüyasında kişi, namaz kılıyorsa rüyasında kişi, rüyasında o kişinin ruhu uyanmış mıdır? Öyle kişi vardır rüyasında Yasin okur mesela bildiği İhlas okur, Elham okur böyle bayağı okur böyle rüyasında okur. Allah zikreder. La ilahe illallah, la ilahe illallah zikreder. Bunları yapar. İşte bu uyanmış olan ruhu muhtemelen böyle. Ama hep kötü rüya görürse, karanlık, maranlıkta, sıkıntı, bunalım, dar, karmakar rüya görüyorsa, onun da gönlü karmaşık muhtemelen. Karanlık, Allah korusun böylece. İşte ne gerekiyor? Dünyada ruh uyanması gerekiyor. Uyanması böyle. Yoksa insan istediği kadar bilim bilgisi olsun. Yani fıkıh bilsin, hadis bilsin, tefsir bilsin. Ne de bilgiler? Beyinde muhtemelen. Hep beyinde bunlar kalıyor. Ölümde beyin de ölüyor. Beyin ölümü oluyor. Bir şey yaramıyor. İşte böyle. İki mer giriyorlar. Günlük kontrolü başlıyor burada. Men rabbüke. Rabbin kim? Eğer ruh bu aşkı dünya yaşamışsa cevap verecek. Ne diyecek? Rabbi Allah. Rabbim Allah diyecek. Rabbim Allah. Bir gün kadınlar Rabiat'ına sormuşlar, Rabiat'ına. Rabiat'ın biliyorsunuz meşhur evlullah kadın böyle. Ebi tabiinden kendisi. Çok meşhur bir evlullah kendisi böyle. Aşık. Aşktan yanmış böyle o zaman böyle. Kadın soruyorlar. Ya Rabia, o kabre girdiğimiz zaman melekler bize Rabbim kim dediği zaman acaba nasıl cevap veririz orada? Şöyle duruyor da böyle. Ah diye bir kabre girsen mi diyor. Bana sorsa Rabbim mi diyor böyle. Benim bir Rabbim var. Benim bir Rabbim var böyle. Ve öyle olmuş muhtemelen. Yani Eylullah onun dostları bakmışlar gömülünce mezara bakıyorlar. Rabbim ne yapacak bakalım var. Eli keşif diyorlar bunlara. Eli keşif yani kabiatını keşfediyor böyle. Gönlü. Gözünü kapar ama. Kapar gözünü. Onları görür, sesini duyar muhtemelen böyle. Eli keşfedir bu şey böyle. Rabia altını gömülü, mezara gömülü. Melekte geldiler. Ya Rabia, men Rabbüke. Şerem bir şahibe böyle. Rabbim Allah diyor böyle. Melekte titriyor böyle. Rabbim Allah deyince. Elham buyuruyor. Bırakın kulum, bırakın. Ona bir şey sormayın. Ağaçtan yanmış muhtemelen böyle. İşte böyle insanlar geçerken Sad Köprüsü'nü cehennem alacak, yalvaracak. Cehennem yalvaracak, cehennem. Ya Mevlam çabuk gel, çabuk. Sen nurun ateşimi söndürecek mi? Bak. Sen nurun ateşimi söndürecek mi? Bak. Yanacak cehennem böyle. Nur, nar. Nur, ateş. Nur, onu söndürmek. Bak, bak mümin böyle. Yani bir mümin cehenneme atılsın, yanmaz o mümin böyle. Hatta etrafı söner böyle. Adı mı girmeyecek tabii, Gerçek mümin girmeyecek. Onun nuru cihama taşını söndürüyor muhtemelen böyle. Söndürüyor. Üçüncüsü kabirden kalktığı zaman ikinci sur üflenecek. Üflenecek. Diyecek ise Aleyhisselam ey çürüyen kemikler, dağılan etler, toprak olan bedenler, kumu biiznillah. Kalk Allah'ın izniyle. O zaman da yer çatlayacak. Ne kadar canlı varsa, insan, hayvan, bitki, hariç, cin ne varsa herkes böyle dirilip karşı muhtemelen böyle. Bu kolay mı bu? Allah'a göre kolay işte muhtemelen böyle. Allah'a göre kolay muhtemelen. Allah diledi mi? O Allah'a göre kolay muhtemelen. Kün fey kün. Ol dedi mi? Fey oluverme. Bir anda olacak böylece. İşte o kabirden kalkıldığı anda da tam kabirden koparken Mevlam uyku verecek ruhlara. O anda böyle. Ruhlara böyle. Ruh kendine geçecek. İkiniz üflenince ikiniz sur uykudan uyanır gibi olacak ruhlar böyle. Sanki derin uykudan uyanıyorlar böyle. Su üfleniyor. Kabir çatlamış bakacak böyle. Mevlam bir kıyamın yan durumun böyle. Ayağa kalkacak bak insana böyle. Şaşkın böyle. Serseri mi kapasla böyle. Uykudan böyle. Feizahın kıyamın yan durumun böyle. Bakacak böyle. Ne gün bugün böyle. Ne oluyor bu şekilde böylece? Tabii su üfürülüyor. Yerge çatlamış. Cehennem ortaya getirilmiş. Ana baba günü muhtemelen. Dehşetli bir gün. Korkulu bir gün. Korkarken birlikte melekler sen korkma. Sana korkma. Buyurun bence. Korkuyor çıkmadan evvelce böyle. Ve bunları Cennete müşerecekler bunları. Kıntı tu adınacaklar böyle. Allah'ın vaadi cennet ile müjdenin sığınacaklar müjde cennete böyle. El cennet. Şimdi dünyadayken elhamdülillah o yola girmenin imkanı başlandı muhtemelen böyle. Vakit geçmiş değil şu anda yani böyle. Elhamdülillah. Yani insan ne kadar yaşlı olsa ne olsa olsun dünyada imkanı var o yola girmeyi muhtemelen. O aşk yolu böyle. Allah yolu cireciyle böyle. Muhabbet yolu böyle. Sadakat yolu böyle. Samimiyet yolu böyle. Allah dostlarının yolu böyle. Evliya yolu böyle. O yolu böyle böyle. Onların izniyle peşinden. Evliya olmak kolay değil. Ama onları sevmek, onların peşinden gitmek. Orada girmek böylece böyle. Ne gerekiyor bunun için işte böyle? Bir özet toparlayayım inşallah. Ne gerekiyor bunun için de? Önce Allah iman Celle Celaluhu. O bizim Rabbimiz. Tek bir Rabbimiz var muhtemelen böyle. Kalan hepsi boş muhtemelen böyle. Neden? İnsan kabre girince kimse girmiyor yanına. Kimse girmiyor böyle. Kimse yanına girmiyor böylece. Biri varmış, çok varlıklı, ünlü kişiymiş her neyse makam mevki. Ölümden korkuyormuş çok. Ölüsü korkar tabii. Biraz da kabir denince ondan titriyormuş kabir deyince böyle. Yani nasıl kabre girecek? Ama aklına kabulleniyor. Yani ben de öleceğim diyor. Aşamayacağım bunu diyor. İlahi fıtrat aşamayacağım. Kabire gireceğim. Korkuyor. Birkaç tane meşhur ulema olmuş memlekette onları çağırıyor. Gerçek alimler çağırıyor bunları. Ben de çok korkuyorum kabirden diyor. Ne yapacağım? Diyorlar kolayı var. Buraya ışık götür, yiyecek götür, şunu bunu götür. Nasıl götüreyim? Amel-i salih. Çok namaz kıl, kaza namazını kıl, oruç tut, Kur'an oku, Allah zikrele, hayır hasenat yap. Buradan yönel, o zaman korkmasın böyle böyle. Kabrinin nuru olur, cennetten bahçe olur böyle böyle. Niye davet ölmedim dersin? Bakın öyle ikisi olacak ki kabre girince Allah'ım niye daha öyle aman semenin canını ve ne çekti dünya karnı çekecek bunu da böyle. Yani bunu yapamıyorum ben işini. Yapamıyorum muhtemelen böyle böyle. Yetenek yok. Yetenek yok muhtemelen böyle. Şunu soruyor şimdi alimlere. Peki diye ben öldüğüm zaman diye vasit etsem diyor. Para bıraksam diyor. Her akşam beni beklerdi birkaç kişi bile. Mezaran başlarım böyle. Her akşam diyor. Üç kişi diyor. Bekleseydi sabah kadar mezaran başında beni diyor böyle. Bu diyor bana faydası olur mu acaba faydası olur mu bunların bana böyle diye. Parasını bırakayım. O sizden yap. Her gece ben diyor. Üç kişi beklesinler böyle. Bunların faydası olmaz. Neden olmaz? Olmaz işte. Neden ama aşkım bunun bana diyor. Sen diyor hiç diyor rüya görüyor musun? Görüyorum. Peki diyor bazen diyor rüyada korkuyor musun rüyanda? Korkuyorum böyle. Peki sen korkulu rüya görürken hanımın yanında mı yanında? Onun sana faydası oluyor mu? Onun haberi bile olmuyor diye. İşte bakın insan merak girince 3 kişi değil 300 kişi beklesin. Yani toplu tüfekli tam tezatlı böyle her şeyine böyle silahlı 300 kişi beklesinler. Bir tabur beklesin böyle. Beklesin. Olmuyor böyle. Bak, kişi mesela karı koca. Eş böyle. Yatıyorlar. Bir korkulu rüya görüyor rüyasını böyle. Hatta böyle tepiniyor, bağırıyor, icabını şey yapıyor. Ne oldu? Çok korktum. Yanındaki haber yok bundan. Böyle. İşte ne gerekiyor oraya? Onu yapma gerekiyor muhtemelen. Başka buna bir yol yok muhtemelen böyle. Yani başka bunun yolu yok. Gittiği kadar gitsin. Yok bu da olmaz. Ama gittiği yer belli ama. Mezar gidiyoruz. Bak muhtemelen böyle. Geri dönüş yok böyle. İnsan her gün ömürden bir sayfa gidiyor böyle. Mesela takvim alıyoruz, yeni takvim alıyoruz. Bu bayağı bir kalın takvim biter mi? Tek ince şey gitmez mi böyle öyle? İnce bir takvim böyle. Bir kopa bakmışım böyle. Şimdi az kaldı mesela şu anda mesela takvim böyle. Ömür de böyle muhtemelen bu şekilde böylece.